بسم الله الرحمن الرحيم باب من فضائل خديجة رضي الله تعالى عنها باب دے فضیلت خديجة رضي الله تعالى عنها کی دا د نبی کریم علیه السلام د ټولو مخکنی او مشرب بی دا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير و ابو سامه و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامه و ابن نمير و وكيع و ابو معاويه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث ابي اسامه حاو بي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامان هشام عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت عليا بالكوفة وإما أريد ليود علي رضي الله عنه نبكوفك يقول چي فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي ما أريد ليود رسول الله صلى الله عليه وسلم چي فرمائل خير نسائها خیر نسائها ګره دا ضمیر د نسائها عائد د خو غیر مذکور تا خدا حال او مشاهده دی تفسیر کئ نو دا نسائها ضمیر دنیا ته راځي خیر نسائها غورا پا زنانو د دنیا کی یا خیر نسائها غورا پا زنانو د ټولو زمکی کی خدیجه تو بنت خویلد خدیجه بنت خویلد دا خیر نسائها مریم مریم ابنت عمران مریم بنت عمران وا خیر نسائها خدیجه بنت خویلد قال ابو قریب راوی و اشار وکیع للسماء والارض اشاره کړو امام وکیع اسمان ازمکتا یعنی کل من بین السماء والارض من النساء طول آغا جیدی پا من دا اسمان ازمکا کی دا زنانونا پا دی کی غورا مریم بنت عمران دا و خدیجت ابن بنت خویلد دا رضی اللہ تعالی عنہما نو دای تدا غورواله حاصل له دی حدیث پاک کې بعض علماء د نسائها اول ضمیر اسمان تراجه کړي او د دې دویم نسائها ضمیر زمکه تراجه کړي زکه خدیجه بی بی لا جوندی وا او مریم بی بی وفات وا نو داغی روح پا اسمانونو کیو نو اشاره اسمان توکا خیر و نسائها غورد زنانو دا اسماننا مریم مریم مریم بنت عمران دا او غورد زنانو دزمکن خدیجه بنت خویلد دا اباز وی داد خدیجی بی بی رضی اللہ عنہا د وفات نه پمبسو نو بیا بدا سی شی غور پا آغا چا کی چی روح اسمان تخی جول شوینے او غور پا آغا چا کی چی جسد پزمک کی دفن شوینے خدیجہ بنت خویل الدام پدی حدیث علماء او دلیل نیولے دے پا فضیلت او افضلیت د خدیجی بی بی رضی اللہ عنہا پا نور بی بیانو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا وکیعن حا و بی قال حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جمیعن ان شعبہ حا و به قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن امر بن مره عن مره نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كمل من الرجال كثير کمال ترسی دلی دی ده سڑو نڈیر ولم یکمل من النساء او کمال تن دی رسی دلی ده زنانو نغیر ده مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ او دا سی امرات فرعون چی بی بی ده فرعون و رضی اللہ عنہ و انا فضل عائشتا او بیشک غور والد عائشی بی بی رضی اللہ عنہ علن نسائی پدینو روزنانو کا فضل الثرید علا سائر اتوام لکا فضیلت چید چوری کڑی روٹھائی دے پدینو رو توامنو ثرید چی غوحہ کے روٹھائی چوری کے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل والنبي صلى الله عليه واله وسلم راغل جبريل عليه السلام نبي عليه السلام تفقال ويل يا رسول الله هذه خدیجه دا خدیجه بی بی را قد اتت کا دا تا ترازی ما هاینان او غی سر لوخ دی فيه دامن پاغي کی ترکاری او پخکڑے او تو عامن یا تو عام نه او شراب نه یاد اس کاکس شه دا دا غرا روانه دا وغی سر دا سيزونه دی او ساسو د خوراک د پاره حبیب راړي ساسو د خوراک د پاره راړي داوی نبی علیہ السلام معتکفو په غار حرا کې حبیبی ورته توام اوس کا کړو نو چې کله در تراشی فَإِذَا هِيَ اتَّتْكَ كَلَشِدَا تَرَاشِي فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ قُلْ لَبِذِ بَانِ سَلَامٌ مِنْ رَبِّ هَذَا طَرَفَ دَرَبَ دِينَا چه رب العالمین دی بی بی تا سلام کئ قُلْ لَبِذِ بَانِ سَلَامٌ دَ طَرَفَ دَرَبَ دِينَا وَمِنِّي وَزَمَادَ طَرَف نَم قُلْ لَا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ او زیر ولا ورک دی او کور په جنت کې من قصو بند ملغلرنا لا سوخب فيه نبي په کشور ولا نسبا او نبستړ والوي قصو بن مراد اغه ملغلر د مجوفه چداغي منس خالی وي او نب پاغی کی شور وی او نب پاکستڑ والی وی قال ابو بکر ابن ابي شيبه ابو بکر ابن ابي شيبه وهي في روايه يا نبي هريره لم يقل سمعت ولم يقل في الحديث ومني ده مني لفظم پکنوي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر بن اسماعيل قال قلت لعبد الله ابن ابي اوفا رضي الله عنهما اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر خدیجه رضی الله عنها چې زیره ور کړو خدیجه بیبی رضی الله عنها ته به بیت فل جننه په یو کور په جنت کې قال نام وی او بشرها ببیت زیره ور کړو دی له په یو کور په جنت کې من قصب د یوم الغلر مجوف نچ منز خالی وی لا صخب فيه ولا نصب نب پکې شور او ازونه وی او نب پکې ستړواله وی صخب غن او ازونه توي ګډ وډ چراپور تشي او نصب مشقت او ستړيوالي توي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن المعتمر بن سليمان وجرير ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد بن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروان به عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زير ورك رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجي ببيتا ببيت في الجنة فيوكور سرپ جنت كي وبه قال حدثني ابو بكر ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا هشام بن نبي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما غيرت على امراه قالت بيبي فرمائي ما غيرت على احد ما غيرت نوکړه پيوتن پيو بيبي ما غیرتو علا خدیجتا سور غیرت چی مکڑو پا خدیجی بی بی ولکد حلکت قبلی او بیشک آغا افاد شیو و قبل ایت زوجنی مخکد دین چید اللہ پیغمبر ما پا نکاوالی بی ثلاث سنین دری کالا دری کالا مخکی آغا ما نا وفات شوی وا لما دا غوجن بمی ډیر غیرت کولو کنتو اسمعوه مزش ما بدا اللہ دا حبیبنا وریدل یذکروها چی دا بے یادولا ولقد امره ربه اویشک حکم کړو الله رب العزت حکم کړو نبی دے سلام ته رب داغه یبشرها ببیتن چې زیر ورکی دی بیبی ته یو کور من قصب دم الغلرن په جنت کې وان کان اویشک او نبی دے سلام لا یذبح الشاتا غد به ذبح کو ثم يهديها الى خلائلها ابیا به هدیه کیو لی ګلو د خدیجی بی بی رضی الله عنها مرګرو تا د کوم زنانو چراغ سره تعلق وی حقوق د مړي سری داغه د دوستانو سره احسان کول د خدیجی بی بی سره د کوم زنانو چې ناس تپاستا او مرګرتیا او د الله حبیب بای ته هدیه کی د ګډ حساب له ګلا وبه قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي ما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت نو کړه په بيبيان د نبي دے سلام مگر په خديجي بيبي وإني لم أدركها وما دام منذل نوا قالت وإذ بيبي فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاتا چکل بيگت ذبح کو په يقولو فرمائل میں ارسلوا بها ولي غيدا الى اصدقاء خديجه اغمر غرو د خديجي بيبي رضي الله عنها تا قالت فاغضبته يوما وإماد الله حبيبي اورز غصہ کو فقلت ما وي خديجه تا اے څنګه دا الله بي حبيب طبيبي وای کالم يكن في الدنيا امرات الا خديجه تب وای چې دنیا کې حبيب بيبي نه و مگر خديجه بيبي وا الله حبيب انها كانت وكانت وكان لي منها ولد اخدا سوا دا سوا اعظم ټول اولاد دا غینو او مسند احمد کی راغلی وی آمنت بید کفر بی الناس ما بان ایمان روڑو چٹولو خلقو کفر کڑو ازما تصدیق کڑو چٹولو خلقو رال درغ جنوی او خلقو محروم کڑو مغی پخ پل مال ما سر مدت و نصرت کڑو دا بی بی دیر مال دارا وا او غٹول مال دا اللہ دا حبیب نا قربان کڑو او الله ما ته د دین اولاد راکو اد نور بی بیانو نه محروم کړه ما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انی قد رزقت حبها ما ته د دی بی بی محبت را کړه شوینه او دی غټول تکلیفونه د مکی تیر کړي دا الله دا حبیب دا مکی دا مظلومیت غدور آغا ټول پریشانی مشری بی بی برداش کری و بیهی قال حدثنا زهر ابن حرب و ابو قریب جمیعا نبی معاویہ قال حدثنا حشام بهذا الاسناد نحو حدیث ابی اسامہ الى قصت الشات دا کسی دا گڑا پوری ولم یذکر زیادت بعدها او دین پس دا زیادت نه ذکر کړي و به قال حدثنا عبد بن حميد قال عبرنا عبد الرزاق قال عبرنا معمر بن زوري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على امرات من نسائه ما غيرت نه کړي په او بيبي د بيبيانو د نبي عليه السلام نه ما غيرت على خديجه تا سمر غيرت چې مې په دي بيبي کړي او لکثرت ذکر ها ياو ذکر الله پیغمبر به دا ډېر ډېر یادولا وما رأيتها قط ما كلم نوكت لدا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر بن زوري نور وانا عائشة رضي الله عنها قالت بي فرمائي لم يتزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم نکاح نوکڑی بل نبی علیہ السلام په خدیجی بی بی حتا ماتت تر دی چې هغه وفات شو و به قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت دا فرمای استاذنت حالت بنت خويلد اجازت غخت او حالي بنت خويلد خور ود خديجي بيبي رضي الله عنها پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دې आवाज د خپل خور سره مشابه هو د الله پیغمبر ویلکه خدیجه بیبي چې اجازه غواړي درادر نکیدو فعرف استیزان خدیجه تا نو پیجندل نبی عليه السلام غ اجازه د صفت د خدیجه بیبي आवाज د خور سره مشابه هو نو خدیجه بیبي را یاد شوا فرتاح لذالک اے خوشحال شو پدی اور اپور ته شو دی رات له نه پارا فقال وی فرمایل اللهم حالت بنت خویلد یا الله دا خو حال بنت خویلد فقلت وما تذكر سشی یاد ویتا صحبیبا من عجوز من عجائر قریش دیو بی بی د بوډای نه د بوډو بوډای غانو د قریشو نا حمرا الشدقین سرو شدقین وی یا دی وخکوتا بعد وی د حمرا الشدقین معنا د سپینو وخکو والا وی عرب د سروالی اطلاق پسفینوالی کوي و اشاره و داغی د عمر بوډاوالی ته و ایسوب چې د بوډاوالی عمر تورسیږي نو پرنګ سرواله غنموالی ته غالب شي او حافظ ابن حجر رحم الله وی مراد د شد کې انو نه د شوندو دا باطن دی د وېدی کې کنایا و د غرزیدو د غاخونو نا چې کله غاخونو غرزيږي نو تشي سری اورای پاتې شي غاخونه چې غرزيږي نو اورای خسروي کنه تشا غا پاتې شي حمشا حمشا الساقين حمشا الساقین اے حمراء الشدقین سرو وخکو والا اے سرو وخکو والا بی بی او نرو پندو والا حلکت فی الدهر چی اغا مخ کی وفات سویدا فا عبدلک اللہ خیرم منها او پا بدل کی در کرد اللہ تا تا غورد آغینا پا بدل کی الہ العالمین در کرد تا ست غورد آغینا باب فضائل عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها په باندې کتابونو کې همرا او شدقین راغله او هم شاید ساقین لفظ نه دراغله دیو جن امام نووي داغي څه تفسیر نه وکړي باز نور علماء امداغی سن ذکر نه کړي نو پاکثر او نسخو کې دا لفظ نشتا باب فضائل عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها وبه قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع جميعا حماد بن زيد واللفظ لابي الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها انها قالت چی بی بی فرمائی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اوریتو کی فی المنام ثلاث لیال اوریتو کی فی المنام بی بی توی اوریتو کی فی المنام او خولې شوې تماته په خوب کې دریش په او ملي دي جا اني بكي الملک راتللو کل پتا سرا مات ملک فی سرقه من حریر فی سرقه من حریر فیو ټوکړه درې خمو کې فاکشف عن وجه او وی ویرالا یقول هذه امراتك دا بیبی دستا فاکشف عن وجه کی نما وسر غنواله او کو استاد مخ نفیدا انت هيا نناسا پیتو یغا فاقول ایکو هذا من عند الله کچری وی داد الله دے طرف نا یوم دیه ندا با اللہ جاری کی او دا بوشی یوم دوی ہی اے حدیث کې ګوره اشکال لے بی بی توئی دریش پیت ما ته په خوب کې اوخول شي او ملک درې خمو په کپڑا کې ستاسو صورت راړو نو وای ما وې کدا الله طرف نه دا خوب نو دا به جاری شي او بشي د دې کې اشکال لے چې د پیغمبرانو خوب خو وحی وي نو څنګه وای چه این یکو هادا من عند الله یوم دوه کدا دا اللہ دا طرف نئی نو دا بجارشی نو بعدی وئی چه دا دا نبوت نمخ کدا خوبو دا انبیاء خوبونا بعد النبوت وحی وی یو جواب علماء دا کړي او کدا بعد النبوت وی نبی څنګه وای چې کچره دا د الله د طرف نه نو دا به جاری شي او دا به الله پوره کی جاری به کی وای کدا خوب په ظاهر وی نو بیا خو تعبیر او تفسیر تا جت نشتا الله بيدا سیو کی لک سنگ چي دے خو کله د خوب ظاهر یو سوي او باطنی بل سوي دیم دا دی چې دا خبره کې شک راغی چې دا بیبی خدا وحی خدا پیغمبر خوب خدا پیغمبر وحی وی خو چیرا دنیا کې دا او آخرت کې دا بازی زنانه بی بی دنیا کې نیوی خیرت کی شی ندادی بارکی شک راغه چې انها زوجته فی الدنیا ام فی الجنه و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادریس ها و به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامه جميعا هشام بهذا الاسناد نحوه و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي مندري مني پخپل کتاب کتابي اسامه قال حدثنا هشام ها و به قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه هشام نبیه ان عائشه رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو انی لعالم بیشک از پوئیگم اذا کنتی عنی رادویتا چکل بی بی تا زمان خوش آلے ندام را لپت لگی و اذا کنتی علی غضبا و کلچ پما غسائے قالت بی بی وی فقلت ما ومن این تعریف ذالک دکم زین دا پی جنی قال اما خبردار دا کنت انی راضویتن کلچت بی بی زمان خوشاله فانکی تقولین نتوی لا ورب محمد دا سن دا پرب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قسموی و اذا کنت غضبا و کلچت غسے قلت توی لا ورب ابراہیما دا سنه د پرب د ابراهيم عليه السلام مې قسم وي قالت بي بي وي قلت ما وي جلا والله يا رسول الله قسم په الله يا الله رسول ما اهجر الا اسمك زهجرانكم مگر د نوم ستان اسر په خل دي نوم مبارک نالم باقي ظلم استاد مينه محبت نډک نه وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن هشام بهذا الاسناد الى قوله لا ورب ابراهيم ولم يذكر ما بعده وبه قال حدثنا ابن هيا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن هشام ابن عروان بن عائشه رضي الله عنها انها كانت تلعب بالبنات لبد غدايغا نسر لو بكولي ا پورا شکلني لكم مخيب ما شمانو د کپڑے او د ثګړی نه د ماشوم د یو شکل جوړ کو د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره قالت عائشه بی بی وه کانتا تینی سواہی وی وچرات لب ما تزما مرګری فکنا ينقمعنا من رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ویدا زنانا ینکمعنا ای چی کور تا پت غنت را دن نشی لگا بعد ما شوم گوری چی وارو کردی زنانا و سڑی خورا لخیال لینو پا پتا دا کور نبار کی گی و دن نکی گی ویدا ای چی پا پتا برا دن نکی دی قالت فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طيب دا الله دا حبیب ناسی پا پت اتلی رات لی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسربو هن الی طيب ما ترولی گلی دا الله دا حبیب حسن معاشرتو ایک ورد التوید گو بناتو گوڑو سر بیلو بکولی یو حکور دا موجود دا بوتانو پا شکل گوڑی دی سر زمون کار نشتا وکام د سیګړي ګډای شینو بیا میو شکل شو او سوور خو ناروادي نو بعد علماو لیکلي دي چې دا د تحریم د سوور او نمخ کې واقعا دا لکه امام بهقي او نور علماي کرامو دا سي فرمایلي ها یو جواب باندې پوښوي کنا زیب جواب دادې چې د دې بناتو صورت او شکل واضح نو عائشی بی بی چې د کومو بناتو ګډو سره لوبي کولې د دې صورت واضح نو بعض علماء لیکلی چې دا د اغا خاص کړي شوی دی د عموم د نه نه د سوارو نه من راغلي خدا عام ساده او ګړی ګانو سره ک ماشومان لو بکې د دی اجازه ده چې دای په د اولاد د پرورش ترتیب او طریقز دکی اباد علماء لیکلی چې دا هو خدا حکم منسوخ ده دا حکم منسوخ ده او باید د لوبو سيزونه چې هغه ناروا نه وي نو داغه خرصول او غستل جایز دي چې ماشومان ور سره مشغول شي چې ماشومان داغه سره مشغول شي دا په شریعت کې روا او درستي وبه قال حدثنا هو ابو قريب قال حدثنا ابو سامه وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كل من شام بهذا الاسناد وقال في حديث جرير كنت العب بالبنات ما بلو بکولی دو گلیگانو سر پکور دو نبی علیہ السلام کی وهن اللعب او داغ دلوب و اغسی زنو وهن اللعب او دا آغ دلوب و سی زنو و بهی قالا حدثنا ابو قریب قالا حدثنا عبدت و نشام نبی عائشہ رضی اللہ عنہ ان الناس کانو خلق یتحرون چی قصب کونو بی هدایاهم پخپل هدایاو سرا پرزد عائشی بی بی رضی اللہ عنہ چیدی دی پکور کے بدا نبی علیہ السلام نمبرو یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لټول به په دیوانه رضاونګي د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم او به قال حدثني الحسن بن علی الهلوانی و ابو بکر بن نظر و عبد بن حمید قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح بن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت ارسل خبر را لگلے وزواجو دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا تا اے باطمہ بی بی رو لگلا را لگلے و بی بیانو دا نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فسادنت علیه ناغي پخپل بابا جی اجازت غختو و هو مزتوجع او دا الله ابي بڑخ لغول او مایما صرفی مرتوی زما پسادر کی فاذن لها نو اجازت ورتو کو فقالت نو وی فرمایا رسول الله ان ازواجک ارسلنی لیکا بیشک استا بی بیانو زرا لے گلیم تاسو تا یسألنکا العدل فی ابن ابی قحافا ای تاسو ند عدل مطالبہ کئی پبارد لرد ابی قحافا کی اې دې دې کې د عدل نسم مراد دی پیغمبر علیه السلام خود بیبیان او پمنس کې عدل کولو نو امام نووي رحم الله ويسالنک التسویه بینهن فی محبت القلب تاسو نه مطالبه کوي د برابر والی پمند بیبیانو کې په محبت د زړه کې د الله حبیب په اختیاري امور کې عدل کولو داری بی بی پا کور کشپتی رول یو شانتی خوراک او لباس هر چی محبت د زړو نو دا د عائشی بی بی رضی اللہ عنہ سره ډیرو او محبت یو غیر اختیاری شی دی نو پدی سوک نیوی نشی لکه دیو سړی ګڼ اولاد دی خو یو سره مینا ډیره ده اوس دا مینا د الله د طرف نه ده دا د بنده په اختیار کې نیوی د زړه په محبت کې عدل او تسویه دا لازم نه ده ځکه پدی قادر نه ده مگر الله دی یوشی محبت پڑھ کے راوستل او استل یا دی یوشی ډیرول او کمول دا د بنده د وس خبر نه دا دیده کې عدل ناغ عدل نه دی مراد چې داغي مقابله کې ظلم زیاته راځي ځکه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د هر قسم وړو لوی ګناهونو نه معصوم دي وانا ساکتتن بی بی وی عائشه رضی اللہ عنہا چیز چپو قالت بی بی وی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتیا اے بنیت و اے بچے الستی تحبین ما احبو آیات من نسات دا غسسر چیز من ساتم فقالت بلا بی بی وی ولنا قال فاحبی هذی ویدی آئیشی بی بی سرم مینہ کوا قالت فقامت فاطمہ تو پورتشو فاطمہ رضی اللہ عنہ این سمعت ذالک اگر اجواری دداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرجعت واپس لڑا زواجو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فاخبرت ہن نویت خبر ورکو باللذی پاغ قالت بالذي قالت وبالذي قال لها پاغس جدی پیغمبر علیہ السلام لویلو او پاغس جدی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو فقلنا لها ندی بیان ورثو ایمان اورا کی اغنی تھی عنا من شین مونږ نو وینو تا کتاب پروايو که زمونږ نه د سشینا یعنی زمونږه مساله حل نشوا زمونگ مسئلہ حل نشوا فرجعین واپس لاڑش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقولی لہو ورطو فرمایا انا دواجا کا بیبیان استاین شدن کالعدل فی ابنت ابی قحافا بیبیان استاین شدن کا مطالبہ کیتانا او سوال کئی تانا دا عدل پبارد لور بی بی دا ابی قحافا رضی اللہ عنہم کی دا فاطمی رضی اللہ عنہ واللہ علاو کلنیمو فی آبدا قسم پا اللہ عزب خبری ورسرو نکم دا دی بارکی امیشا بس مال حبیب خبر اخلاسا کا قالت عائشت و عائشت بی بی رضی اللہ عنہ وی فارسن آدواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رالی گلیو ابی بیانو د نبی علیہ السلام زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بی بی د نبی علیہ السلام وہی اللتی دا اغ بی بی و کانت تسامینی منہن فی المنزلتی چی ودا تسامینی چی دا مشابه و برابر و ماسرا په مرتبه کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره یعنی دا د بیبی غنته مشابه و د الله د حبیب سره په محبت کې ولا مر امراتا قط خيرا فی الدین من زینب یا عائشه بیبی رضی الله عنها و ما نو کتلی و زنانا او بیبی چرم چې غور دی په دین کې د زینب بیبی رضی الله عنها نه و اتقى لله ما د الله نه دمر یریدن کی بیبی نو لیدلې واصدق حديثا او ډېر رښتینی په خبرو کې واوصل للرحم او ډېر د سل رحمي ساتون کې وا واعظم صدقه ډېر لوی او په خیرات کې واشد ابتزالا او ډېر ځان به کړولو لنفس آزان لر پا عمل آغا کی تصدق بیهی چی پاغی بے خیرات کول پلاسو بے کارون کول اسختی بے برداشت کولا ام اکساد پاغی کی نور سنو خیرات دا پارے پیسی گٹلی و تقرب بیهی لاللہ او پاغی بے زان نزدی کولو اللہ تا طول صفات پک راجمو خوی او خبر آوا ما عدا سورتا من حدتن سورا وی سخوالی تا او من حد دن دا وی تیزوالی تا دا دی خوی کی لگا تیزی وا غصا کی دبا خو تسرع منها الفیع تا دیر زر و دا دینا واپس کی دن کی غصا کی دبا دیرا خو دیر زر بخ پیمانا شوا قالت بی بی فرمائی فاستاذنت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اجازت غوته او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دای شی بی بی سره فی مرت حال الحال التي فصادر هغه کی په حال هغه چې د نشه او فاطمه بی بی پاره او هو بها او د الله بی په دغه حال او فاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ور تکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلني بيبيان استاذ را لګلم تا تا يسالنك العدل في ابنتي ابي قحافه تا سن مطالبه قيد برابر اي په بارد لرد ابي قحافه کې قال ثم وقعت بيبيا زما بارك واقع شو فاستوالت علی نو ډېر غدواله کو پما چې ماته خبرې کولې وانا ارقب رسول الله صلی الله علیه وسلم اما د الله د حبیب انتظار کولو ما د الله د حبیب انتظار وارقب طرفه انتظار می کولو د نظر د هل یاد نوری فیا چې آیا مال اجازت کوي کنه دی بارکه قالت فلم تبره زینب ویلا میش و زینب بی بی حتا عرفت چې ما او پیدن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یکره تا خبر بدن غنی انت سرا چې زد دین بدل عالم اد دې دې خبر جواب ورکم قالت فلم ما وقات بها فلما وقعت بها کله چې واقع شم په دی بی بی کې لم انشبها نامې شوم په دی حینا انحیت علیها کله چې ما قستو کو په دی قالت عائشه بی بی وین رسول الله صلی الله علیه وسلم وتبسم الله حبیب وی او تبسم کولو اے هغه بس غلی کا انها ابنت ابي بکر ودا لرد ابي بکر دا او دا شریف دا فصاحت او علم د خپل پلار نزد کړي و به قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن قحزاده قال عبد الله ابن عثمان حدثني عبد الله ابن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله في المعنى غير انه قال فلما وقعت بها قال شواكي شمز پدي لمن شبها نامشم پدي ان اسخنتها غلبتا اصل کی اسخان خوئی فزخم کولو کی مبالغی تا خدا په معنا د ایهان او غلبی رازی نام شمز پدی ان اسخنتها غلبتن دا چما پدی غلبو کا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه عن شام نبي عائشه رضي الله عنها قالت ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تفقد دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بسقولو لا يتفقد طلب د لټون به کولو او طلب د نشوالی به کولو به نه انا اليوم اینا انا غذن کمزه کی بهم نن رس کمزه کی بهم سبالا استبتاء ليوم عائشه ادا به یو قسم ته طلب د تاخير د رز د عائشه بيبي کولو چې دا غي د نمبر ارس خرستو دا قالت فلما كان يومي كل شوي رزما ازما پکور کې د نبي عليه السلام نمبر قبض وه الله بين سحري و نهري نو الله قبض کو غوي بين سحري و نهري ورا سحر ستوي سين باندې فتح دا او ها ساکن دا باج علماء لیکلي نهر دا خودي مري توي اد دين دا کته عيسى چې کمزه کې د بنی آدم دا پیپړی دی او دا نور سدي دی ته دا وای نو زما د سینې او دا رنگ دې د سینې نه کته چې کم د خېټي سره د دې په منس کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سر مبارکو او الله دا غوی نروح واغستو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالک ابن انس فيما قري عليه عن هشام ابن عروان عباد ابن عبد الله ابن زبير عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرته چی بیبی خبر ور کړه دتا انها سمعت چی دی ور دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چی فرمایلی قبل ان يموت مخکد وفات کې دونا وهو مسند الى صدرها اي تکیا لغول ود بیبی سینیتا واسغت الیه حبیبی ورته وږي خو یقول فرمایلی او هو یقول اللهم اغفر لي وارحمني یا الله بخن را لوکي رحم وکي والحقني بالرفيق اپر بعد روایت کی بالرفيق الاعلى راغله دے ما پی وس کی دا غ رفيق اعلی سرا وی رفیق اعلی نسم مراد دی اغا انبیاء علیہ السلام چه پا اعلی علیین کیو سیگی وی وحسن اولائک رفیقا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب قال حدثنا ابو ساما حاو بی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی حاو بی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیما قال اخبرنا عبدة بن سليمان كلهم من شام بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي كنت اسمع امه ما باورد الجنه لن يموت نبي شان دا درگز وفات کی گینه او پیغمبر حتا یو خیر تر دی چې د ته اختیار ور کړی شي بین الدنیا پمند دی کی چې دنیا کی پات دی ول اخرت او کا اخرت تزی قالت بی بی فرمای فسمیت النبی صلی الله علیه و الی وسلم ما اورید دی د نبی کریم علیه السلام نفی مرض وی الذی په بیماری دا یا کی ما تفی جای کی وفات شوی واخذته بحه راني ولي وغيل رب بحه اے بو حوی یو شی چی پدی حل کی راشی داغی دو جن آواز کی تغییر راشی آواز سخشی یعنی دا سی زنی وقتی سختو خیغن تیم جوڑ شی دا اللہ حبیب یقول فرمائل مع الذین دا هغا کسان اسر من اللہ مر گرے کی انعم اللہ علیہم چین عام کڑے دے اللہ پاوی من النبینا والصدیقین دا پیغمبرانو رشتینو شہداء والصالحین و نیکانونا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دا خلق پا مرگرتیا کی قالت بی بی وی فزننتو خوی رحین اذن نما خیالو کچ اختیار ور کڑے شوی دے پا دا وخ کی و بیهی قرات دسنا ابو بکر ابن و بیشے و قرات دسنا وکی حاو بی قرات دسنا عبید اللہ ابن معاذن قرات دسنا بی قالا حدسنا شوبت ونسادن بیهاد الاسنادی مثلہو وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليس قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من اهل العلم پس کسانو کدو اهل علمنا عائشه بيبي رضي الله عنها چي بيبي د نبي كريم عليه الصلاه والسلام قالت فرمائي و رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چی فرمایل به وہ صحیح ای روغ رمټو لا بیماران نو انه لم یقبض نبی قط شان دازه ند قبض کړي شوی او پیغمبر کلم روح نه د قبض شوی حتا یرا مقعده یا یرا چوینی یو خول ورشی ورته مقعده اغه زید ناشته داغ په جنت کې ثم يخير بعادته اختيار ورکړشی عائشه بیبی رضی الله عنها وی فلما نظر برسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې وفات او بیماری را نازل شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وراسه علی فخذی او سر مبارک زما په پتونو غشی علیه ساعتن بی خودی پر واستر شو او سات ثم فاق بیا په هوشو فاشخص بصره الى السقف كلاوي کو نظر چتا د کور چتا ثم قال بي اللهم الرفيق الاعلى الله پورتني مجلس نام بي عليه السلام سر م مرګره کي قالت عائشه تو عائشه بي بي قلت ما اذا الله اختارنا پدی وخت کې اوس موږ نه غوړه کوي بلکې هغه سجدا الله سره دی غوړه کوي قالت عائشه رضی الله عنها عائشه بیبی او عرفت الحديث الذي ام في جندو خبره هغه او حدیث هغه کان یو حدیثنا به چې الله حبيب به حدیث بیان او موږ ته پاغه او غي صحیح فی قوله انه لم يقبض نبی قط رشی قبض کی دے او پیغمبر کلم حتی یرا مقعده من الجنہ چو خود رشی دتا غزید د جنت لها ثم یخیرو بیادت اختیار ورکرشی پا من دا پاتی کی دو دا دنیا او پتلو دا قیرت کی وای عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فکانت تلک آخر کلمت دا آخر خبروا تکلم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې تکلم کړو په دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دا وی اللهم الرفیق الاعلى وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنزلي وعبد ابن حميد كلاهما عن ابي نعيم قال عبد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمان قال حدثنا ابن ابي مليكان القاسم ابن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج کل جبوت و اکرا بین نسائی اے سفر لجبتلو نو خسن بیوا چولو پا مند بی بیانو کی فتوارت القرعت والا عائشتا و حبسوتا را خطلو دا قرندازی پائشی بی بی او پا حبسی بی بی رضی اللہ تعالی عنہما بانی اے خسن ددوی رو خطو فخرجتا ما هو جميعا اوتوی دا دواړه د الله د حبیب سره غونډي وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان باللیل کله چې بود شپې سارا عائشتا نطلب مزل به کولو دایشی بی رضی الله عنها سره تحدث معها او دې سره به خبرې کولې فقالت حفصه لعائشه نويلو حفصي بي بي عائشه رضي الله عنها تا الا تركبين الليله تبعيري ايات سوريغنا ننش پزما پوخ واركب بعيرك يوزبستا پوخ مان سورشم فتنظرين عتب دي طرف لكتلو كي وانظر زبم كتلكم قالت بي بي وبراولنا فرکبت عائشت ولا بعیر حفصتا نسورشی و عائش بی بی پوخ داب سی بی بی ورکبت حفصت ولا بعیر عائشا او سورشی و حفص بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ما پوخ دائش بی رضی اللہ عنہ فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ سمیلا جمل عائشا اغوخ دائش بی بی تاو پا غیبان حفصوا فسلم من سلام واچلو ثم سار ماها ابي اداغي سرتو حتا نزلو تردي چرا کوشل د سفرنا ففتقدته عائشه ونمندو نشکو عائشه بيبي نبي رسول الله لره فغارت بديله پدي غيرت ورغه فلم ما نزلو کله چې را کوشل جالت شروع شو بيبي ته جلو رجلها چوی گرزو لخپی بین الازخار پمند سرگڑی کی و تقولو او دا سوی یا رب سلط علی اقربن مسلط کی پمایو لڑم او حیتن یا مار تل دغنی چی ماو چی رسولو کا ولا استتیو نقول لہو شین اے خیری خود رستی ندی نو څنګه بی بی داسې وی او دې کې وی رسول کا یعنی هاذا رسول کا دا ستا پیغمبر دې از طاقت نه لرم د خبرو کولو زکه چې سکړی خما کړی وخ می بدل کړي دا ځان لهونی خیرو کې چې ما دې لړم یا مارو چی چی وی شدت غیرت پدیبان دا پدیبان حمل شو کلا غصم و سڑی رشی نپاغی که انسان معذور او گن لشی ورندا سی دعا جایز اند علماء شارحینو لکلی یعنی حال غلب کڑی و ندا شرعن معذور و پدی کی ورن داس دعا درست نه وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عبد الله ابن عبد الرحمن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اور اذنی میذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چی فرمائے فضل عائشه غروالد عائشی بی بی النساء پدینور زنانو کا فضل الثرید پشاند فضیلت د سرید او چوری کړي روټای نه الا سائر توام پټول توامونو وبه قال حدثنا ابن يحيى وكتبت وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر ها وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد كلاهما عبد الله ابن عبد الرحمن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثهما نشته په حدیث د دې دواړو کې چې اوریدلې مې رسول الله صلى الله عليه وسلم او په حدیث د اسماعیل کې انه سمع انس بن مالک رضی الله عنه چې دې اوریدلې د انس بن مالک رضی الله عنه نه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد بن زكريا عن الشعبي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها حدثته چې دې حدیث بیان کړی چې نبی دې سلام دې ته فرمایلی جبريل السلام يقرأ عليك السلام للي پتا باندې سلام قالت بيبي وي فقلت ما عليه السلام ورحمه الله فجبريل السلام دې سلام يو رحمت الله دي وي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن ابي زائده قال سمعت عامرا يقول حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ويلو ديت پمسل د حدیث د دوارو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن اسبات بن محمد عن زكريا بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی او عائشه دا ترخیم دې د منادا اے عائش هذا جبريل يقرا عليك السلام دا جبريل عليه السلام دې او پتا سلام وي فقالت بيبي وي عليه السلام پدوی دی سلام وی و رحمت الله رحمت الله دی قالت بی بی وہ یرا ما لا راغوینی هغه چیز نوینم حدیث او ام زرع دو ام زرع حدیث ادا په الفاظو کې ګران نه تاسو لټولو کتابونو ترمذی شریف کې شمائلو کې او دې کې در لدا تیر شو وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي واحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن روان اخيه عبد الله بن عروه عن روان عائشه رضي الله عنها انها قالت بيبي فرمائي جلس احدى عشرة امراه ناستوي اولس خزي اباد نصفو کی دی جلسنا فتعاهدنا دی وعده کړو وتعاقدنا او عقد کړو یولس خزناس تھی وی ندا دی دا معاهدو کا چې دای با الله یکتمنا من اخبار ازواجهن شیئا نب پټوی د خبرونو د خاوندانو نس شه اے ظاہر د دې کسی دا د چدا کلام د عائشی بی بی رضی الله عنها ده مگر قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر د حدیث کې چې کنتو لاکی کا ابي زرع لام زرع اپا مثل دې دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي لیکن امام نسائی دا حدیث ذکر کړي او ټول مرفوع ده نبی علیہ السلام عائشی بی بی تویز دا ابی زر پشانیم دا ام زر دا پارانو آورتوی قربان مور اپلار می درن قربان شا ابو زر سوکو نو دا اللہ حبیب ورتوی سا زنان را جمع شوی نو دا حدیث طول مرفوع انده اگر کم رواتو چه رفع ذکر کری دا زیادت تے او زیادت دا سقا مقبول وی قالت الاولى فدي يقول سكلم بني وزوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى ديكي الفاظ گران دي وإذا ما خاون دے لحم و جمل پشان د غوخی دوخ غث غس اغا ټپ ټپ توي او دی غثن کې رفم جایده چې غثن وې صفت بشید لحمن د پار زوجی لحمن غصن اپا دی کی جرم جائز دے چی دا بصفت د جمل شی وروی دوخ وخ پتول وخو کی بیکار دا دا سی شارحین وی اکل چوخ ٹپم وی نو دا تشبیه بلیغ وا چې د دې خاون دې اغبانې څه فائدہ نه حاصلېږي په خاون باندې سن دا هیڅ فائدہ نه حاصلېږي على راس جبل وعر پسر د غر وعر سخ غر ته وای چې هغه ته خطل ګران وي و طریق الوعر غلار توي چې پاغه تلل ګران وي زوجي لحم جمال غث على راس جبل وعر فسر د غر سخ لا سهل فيرتقى نخو هغه آسان دي چی ور خطل ور تا اکڑیشی ولا سمین آو نصرب دے فینتقا بعد کی فینتقلو راغلے دے نصرب د فیون تقا چې دا غاغا نلی رویسته شي معنا د دې سو دې خاون ډیر کم فائدې والا دی ادا غنه سو حصول ډیر سخت دی وای کچره فائدې لګوي خو اغاس حصول آسان وي نو بیا بم پکې چا رغبت کړې وې او که چره فایده ډیره وي خود فایده غستل سخت وي نو بیا هم مشقت برداشت شوي وي خداغه کی دواړه صفاتونه نشتا فایدم کما دا او داغه کمی حصولم ګران دي علامه خطابی رحمه الله وي وی جبل و عرصر تشبیح ورکا چه اخلاقی ناکار دی آده پا غرور و تکبر کرے او ورسر بخل او بد اخلاقم را جمع کری دا خود یوی بی بی اغوینا و او اغا مشکل الفاظ لتاسوکت القالت الثانیتو دوی میوی زوجی لا ابسو خبره انی اخافو اللہ اذره ان اذکروه اذکر عجره و بجره دوی بی بی بی پکیوی خاون زما زداغ خبر خروم نا زیر آده ننم چه داغ خبری دی خوریشی زی عریگم چه پری بنزم د خبر د دن سشیک چری بیانو میں انی اخافو اللہ اذارهو چه د ده ده خبر نبس شی پری نزم او که چری زی ذکر کوم نو ذکر بکم عجاره و بجاره ددی ماناگانی شارحینو گانی کڑی دی چه عجر او بجر ستوئی بعد علماء وی چې العجرۃ نفخۃ فی الظهر پوکه وال پشا کې او بجرۃ نفخۃ فی السرۃ پنامه کې اباد علماء وی عجر دیته وی غوټه پخېټه او جبہ کې ابو جر وی عیبونو تا او ایسل د دې دواړو دار چې دا استعماليږي په هموم او احزانو کې غمونه پریشانې لکاری رضی الله نو په یوم الجمل یشکو ال الله اشکو ال الله عجری و بجری زد خپل غمونو پریشانو شکایت الله تکو ندی اشاره او کا عیوب د خاون تا خدا د تفصیل نا چپ شوا دا د تفصیل نا سشوا یعنی خاموش او چپ پات شوا قالت الثالثه درم پکوی زوجی العنشق ان انطق وتلق وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ دریمی پکیوی ذوجی العشنق بعدی وی عشنق بانتہا دنگتا وی نبادی علماء لکلی چی عشنق دا بی انتہا دنگتا وی اے وی پدکی بی انتہا دنگوال دے بی فائدی فا فَإِنْ أَنْفِقُ كَچَرِ زَدَدَ عُيُوب ذِكَرْكُمْ نُو اُتْوَلَّقُ تَلَاكَ بَكْلَيْشَمْ او کذ چبکیگم نو او علق رازوند بکلیشم نبا دخاوندیم نبا بخاوندیم وی فتزروها کل معلقا قالت الرابعات سلورمیوی زوجی کلیل تهاما لا حر ولا قر ولا مخافت ولا ساما سلورمی پکیوی وی زما خاون پشان دشپید تهام دے تهامه دی مکی مکرمی ته وی دین غیر چاپیر دا کوم خکته زیونه دی خکته زیونو ته تهامه وای او مدینه منوره نه تهامیه دا او نه نجدیه دا دا نډه رکته دا نه بره دا بلکې برابر دا و ایدا خود ته حامد شپې پشان دا زما خاون لا حر لا حر ولا قر اے حر وای گرمی تا او قر وای سختی یخنی تا وید تهامیش پا دا معتدل وی پمن د گرمی او یخنی کی نو زما خاون په احوال او اخلاق کی معتدل ولا مخافت ولا ساما وین یرشت نستړې والے وایز په امانی زید شر نه یریګم او نستړې والے د سرشت چې د ژوند تی رولو نزګ نستړې نو وایز ما ژوند خیسته ده لک څنګه ته حامی والے چې د شپې برابر موسم والا نفیدہ لی قالت الخامسطو پینزم ہوئی ذوجین دخل فہدا و ان خرج اسدا ولا یسأل عما عہدا و ای خاون زما چرادن نشی پشام دفہد دے دا فهد وی پلانگ تا خاون دی مشابه کدی سرا پا نرموالی او پا غفلت کی زکوی دا فهد دیر خوب کئی معنی سوا خاون چی می کور تر آدن نشی بس غافل او دشی پا کور کی که کور روانی کی دیتی خبر نده ادا کور دا احوال و تپوس نکئی نو د کور ټول خځې لپریخې یا باز علماء د دې مقصد دام ذکر کړي چې د را دن شي نو وسب علی اصوب الفهد نو کنایا و کسرت جما دتا و ان خارجا اسدا او چوزی نو دزمری پشان شی پ جرأت کی او پ اقدام کی پ دشمنانو بانی ولا یصل عما عهدا د دې کور د احوال وړو ته پوس نه کوي دا وی احتمال د مده او زم دواړه لري یعنی دې ډېر سختي سخاواله ده نو کمال کور نه غیب شي نو دې وړو ته پوس نه کوي چې غمال سشو بلکې ما سره مسامحت کوي او چشم پوشي کوي اګه چرې مزمت شي دا معنی اے دا کورڑو تا پوچھ نہ کئی چیز بیمار ہے آو کسشتاو کنشتا آڑو دا سر دا کور تا پوچھ نہ کئی قالت السادسة توش پگمی ہوئی ذوجی انا کل لفا و ان شرب اشتفا و ان ازتجا التفا و لا یولج الکفا لِيَعْلَمَ الْبَثَا شپاگمی ہوئی وی خاون زماک خوراک کئی نلفا ډیر زیات خوراک کئی یو شی پری زینا وَإِن شَرِبَ اِشْتَفَّا اشتف فدیتا وی جلوخی کسی دی غٹول اس کی وینز تجع التفا وی کا اڑا خو لگئی نو التفا ویو طرف کی اودشی او التفا زان پس آدر کی یواز رون غاڑی او دخپلی بی بی او کور والاو نا اعرازو کی ولا يولج الكفا ان روغ ديلاس ليعلم البثا چه دې پوه شي په خفقان او شکوا او بيماري د کوروالو قالت السابعه من زوجي غیایا او عیایا او ثباقا او کل داء له داء شجک او فلک او جمع کل لک و می پکوی وی خاون زما عیایا اے دراوی شک دے چې عین مغجمه دے او ک عین محمل دے ورک محمل شی لکدا دویم دے آیا یا او نو دا د عین دے او داستړي والی توئی چې په یو کار خبرو ستړی شي او امام نو یو آیا اصل کې انین ته وای چې نامرد وی او په صحبت او جما قادر نوی هر چې غیا یاده نو دا ماخوز دے دا غیایت ناو دا توروالی تاوئی غیایا دے اڈولار تا ہدایت نمومی یعنی دا پشان دا اغا گن سوری دے چی دا سر اپڑا کرانا پا کشتا دے نا ٹول کارونا پا دا پٹشوی دی پا خاون یا غیا یا د غی نه ده یعنی ده په شر کې ور ډوب ده یا د غی نه فسوف یلکون غیا طبقا او وی بی وکفتو پی سمرا جمشوی امام جاہز چی دو لغات و امام دے آوی تو باقاست وی درنی سینی والا پا وقت جمع و صحبت کی کل دا له دا هر بیماری د فار بیماری یعنی هر یو عیب پد کی موجود ده شج کی شج وای د سر زخم تا او فل وای زخم د بدن تا وای دا خاون دی سر دا سید یا سر وای یا بلند ماتی او جمع کل لکی یا بدا دوار در لجمع کئی سرم ماتی او بدنم زخمی کئی یعنی دا ډیر بد جوندن تیرولو والده خبرې کوي کنزلی کوي اکه وشتې کوي نو ساندام در تماتی یا دواړه جمع کوي سرم ماتی او اندامونم زخمی کوي قالت الثامنة وتموي زوجي الريح ريح زرنب والمس مس ارنب اتمی پاکی وی خاون زما بوئی بوئی د زرنب دے زرنب یو بوٹے دے خکل بوئی وی نبتن طیب الریح والمسو مسو ارنبن اما سکول مسکول د ارنب دی ارنب خرگوش یو حیوان دی ادا غی دیر نرم وڑای وی نو چی مسکی نو داسی مسکولو کی دیر نرم دی وقالت التاسعة نهم وذوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد نهم وي خاون زما اقدوستن والده داغ دا كورستن وچتي دي ځکه کوری اوچت دی یعنی ډیر سخی دی اچ دروازه اوچته یی د سړی قامتم دنګوی او طویل النجات نجات وای د توری غتی کیتا د توری تی کې اعلی غټوی چې سړی دنګوی ځکه که سړی دنګ نی او ته کې غټ دې ثورا غټل او پر سراخ کې شي عظیم الرماد ډېرو ایرو والا دې هر وخت په کور کې پخلی کیږي نو ایرا پا آغا کور کې ډیر ای چې سپخی کی دیر پکی قریب البیت من النار او نږدې کور د مجلس د قوم سرا قالت العاشرة لسمعوي زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المساره اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك ویلیو لسمی خاون زما مالک دے وما مالکن مالک سدے مالکن مالکن خیر من ذالک مالک غورا دے دا دینا اے دا کمی ندا کم صفتی جی کی دا دا پارو خان دیر دی کثیرت المبارک دیر زایون دا غید ناستی دی دیر زایون دا غید ناستی دی قلیلات المسارح ایمانا داوا دلو خان دی ډیر او د کورمخ تناسنی اده سران تن بوزی مگر لغنتی او اکثر اوقاتو کې د کورمخ تناسوی نو چې مل مراشی نو خانم حاضر وی نو زر زر داغی پی او غوخی پا مل مستیا کی پیش کریشی کله چې واوري هغه صوت المزهر وای مزهر غلرګی ته وای چې هغه وهل شي چې واسه روزي یادا مانو چې عادت د خاوند دی داده چې ملمان راشینو دی ورتا ډول سرنا باجی دپړی غګی او خان ورته لالی نو چې کله او خان د باجی او د ډول سرنا واز واوري ايقنا نو د دیو خان یقین راشي ان هن حوالکو چې دای به اوس هلاکیږي نه ذبح کیږي با قالت الحاديه عشر یو لسم ویلیو زوجی ابو زرعن خاون زم ابو زر دے وما ابو زرعن سدے ابو زر اناس من حلی اذنیا اناس خزولی دی او دران کنی دی دو وجد کالون غگون زم وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَزُدَيَّا او ڈکڑی دی دواز دون دا مٹھ زمان وَبَجَّهَنِي تبجیح ستا وی تفریح خوشالی تا او خوشالکنیم زفا بجیحت الی نفسی نو خوشاله شوه دې ما ته نفس ما وجدني في اهل غنیمت بشق مندلی مزو في اهل غنیمت پس ګړو بيزو والو کې بشق ويشق ياخد زينم دې پشق مقام کې يا بشق په مشقت او تکلیف کې ایلو غنتی گڑیوی او سخ جوندو فجعلنی فی اهل سهیل واتویت ودائس ومنقن دویگر ظلم فی اهل سهیل سهیل اصل کی د اس واستوی او اتویت دو خان او اوازن توی او دایس توی ویداغ دے چی غوبل کئی فصل پا درمن کے او منقن اسم فاعل دے تنقینا او دا آغا دے چی توام پا کئی او دا پوستو کنے رو باسی بانے سو زما دا خاون خاندان دا مالدار دے دے رسونے دی او خانی عدلتا دا اسنو دو خانو آوازونا ارے دیشی عدلتا فسنونا میوی دی بنتہا میوی دی فعندہو اقولو ددسر زوائم ویناکم فلا اقبحو نشت یوتن چیز سوام و غیبان عیب وی و ارقدو فاتصبهو او ادکیگم فاتصبهو نسباکوما تر سبا پوریو دے زکا خادمان دی ما وقتی پاسی دول ضرورت نشتا و اشربو فاتقنحو عبادی کی راغلی اتقمحو عبادی کی میم راغلی عبادی کی نون وی قمحل بعیر دیتا وی چی اوخ زان موڑ کی نو سر پور تکی دو موننوری نس کی او کتقنوح شی نو داغی مانا دادا پا نرمی نرمی اسکل اسو کوئی داد تقمح مرادف لفظ دے و اشربو فا اتقنه یا فا اتقمه زان خمڑوم تردی چی سر تیرا پور تکم ام ابی زرعن فما ام ابی زرعن مور دا ابی زر نسد مور دا ابی زر اکو محارداهن و بیتها فساهن عقوم ستوي و اذا غلو ختوي چاري کی طعام وی او سامانون توي و يعقومها رداهن حکومها رداهن دا حکوم جمع دا عکمن دا او رداه وی عزوام کبیرتن لوخی سامانون دا کورد دی دیر دی سامانون د کور د دی ډیر نی و بیتو حافصاهن کور فراخذ ابن ابي ذر زید ابي ذر فما ابن ابي ذر سد زید ابي ذر مزجعه کما سل شطبتن مزجعه داغ دا اڑخ لگولو زی کمسل شتبتن وی شتب دی تا وی چی ده کجورو ده ده لخت و سانگو نپوزه جوڑ که او مسل اسم مکان دے د سلول نا اباد علماء وی بی مسل شتبین مراد دی سری وی دادا سی تورا دلکتی کی نچی رویستیشی اے پا معمولی جے کدا او دکی گی بدن کمزور نرے دے او عرب دا رجال دا تورو سر مشابه کئی یا پا جمال او حسن کی یا پا پڑکی دو کی یا پا کمالی صورت او اعتدال کی یا په کمال اعتدال کې تشبعه ذراع الجفرا مړوي ورتا غليچا جفرس ته وای اغه مؤنس بچي د بيزي شکل سلور میاشت تورسيږي او ګور د هغه غلیچا هغه کې معمولی غنځي غوخی معنا دا ډیر خوراک نه کوي بلکې لو غنځي خوراکم ورته کافی کیږي بنت ابي زرع لرذا ابي زرع فما بنت ابي زرع بنت ابي زر سده توعو ابيها و توعو امها اي ده مور او ده پلار تا بيدار دا و مل او كه سائها او ډکواله ده جامو ده یعنی بدن غټ دی جامی سمې ډکی کړي و غیذ جارتها او غصد د بنه جارتن دې کې تانیز د جار نه دا د بنه د پار یو د حسد زیره جاریت و ابي زرع وزدا ابي زرع فما جاریت و ابي زرع صد وزد ابي زر لا تبثوا حديثنا تبسيسا نخوري خبر زمون پخورول سراب ولا تنقثوا ميرتنا تنقيسا او نوري غلز مونگ پولو سرادا مانت داردا كورن باري بيجازة نوري ولا تملو بيتنا تاشيشا او نډکوي کور زمون د خسنو مسړو نادا د کور د صفا کولو کوشش کوي قالت خرج ابو زرع ويته ابو زر ولو تاب ثم ذتم خذو ابو زر ته او تاب جمع د وت بندا او دا د پيلو خيتو پيلو خيتوي والاوتاب لوخ د پيو اغسو تم خذو دا سي زګونه غرزول اي ساري وختي وته اپايو لوخ باندې زګونه د پيو فلقی امراتن ملاو شو دیوی خزی سرما ولدانی اغی سرد و بچیو داغی کل فهدین پا پشان د پړانګانو یلابانې لوبې کولې بن تحتې خسرې ها لان دې د سشي داغې نه برمانتین یا خدا و چې حقیقت کې د دوو انار سره لوبي کولی او بل ته وشتل را وشتل یا د رمانه ته نه مراد د مور غسینی ماشوم پېش کلی کلا پېش کولو کې هغه لوبم کوي فتولقنی ونکحها نو طلاق کمزا وغه په نکاح واغست فنکحت بعده رجلا سريا و اي نکاح کما پس د دن دیو سړی سره سريا اي چې هغه شریف او سيد دي سردار دي راکه بشريا چ هغه سوارلی کوي په یو تیز رفتاراس واخذ خطويا ځان سره نيزه د خط مقام راخلي دا یو کله دي په غاړه د سمندر د عمان او بحرین سره داغی نیزر آوالی و اراها لیا نعمن سریا رات للیو کلمات اپنے متنو سریا دیر سرا و آتوانی من کل رائحت زوجا او رئی کلماتا رائحا دیدے کی مراد غوخان او غان دی چیا غرا وسته شي د سرانا ریکل ما ته دا غټول راتلونکو زناورونه چې د سهرانا سرا د سرانا ما خام راشي زوجن جوړي جوړي قال کلی ام زرع و اخرى ام زرع و میری اهلکی او ورکا وخپل اهل ته دی فلو جماعت کل شین نوکر آجم امی کوریوشے آتو آنی چی ماتے راکڑے ما بلغو بندسی گی اسغر آنیتی ابی زرین وڑو کی غنتی لوخی دابی زرتا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو لکی که ابی زرین لی ام زرین زیم تا دا پارا پشان دا ابی زرد ام زرد پارا اے پاول فتح او پا وفا کے نپ بلتو نو جدا والی کے نائشی بی بی ہوئی تبرانی شریف کے بلان تا خیر ام نبی زر اباد روایاتو کرا غلی بی بی و امی لان تا خیر اللی بی نبی زر ان ام زر مور اپلار می درن قربان شاہ تو خما د پارا غره دا بی زرع ندم زرع د پارا و به قال حدثنیه الحسن ابن علی الحلوانی قال حدثنا موسی ابن اسماعیل قال حدثنا سعید ابن سلمان شعب ابن عروه بهذا الاسناد غیر انه قال ایا یا ات وباقا ولم يشك او شك پک نه وکړي وقال قليلات المسارح لگ زایونه د سران دی وقالا وصفر رداها داس الفاظ دی پکې وخير نسائها او غرد بيانو ذي وعقر جارتها او دا یو قسم ته زخم د بنینه وقاله ولا تنقص میرتنا تنقیثا نکموی می غلظ مون په کمول سرا وقال واعطاني من كل ذي رائحه زوجا ريكما تا من كل ذي رائحه او بعد کراغلی دی من كل ذابحه زوجا دارغ حیوان نشز به جائز وی لکو خان غوان گڑی بیزی نو بعد نسخو کی درائے حتن پزے زاب حتن لفظ راغلے دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ